ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دا سلورم دعا دا ابراهيم عليه السلام پبارہ دا مبعوثیت دا خاتم الانبیاء کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارک پا حرم مکہ کی بنی جرہم قبیلہ راغللا اللہ تعالی اغزے آباد کو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پاغی کے وعدہ کو قریش داغے نہ پیدا شول نو ابراہیم علیہ السلام دعا وکلا اللہ تعالی دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی پدا قریش کی پا عربو کی اللہ یو پیغمبر ولے گا نو دغه دعا د ابراهیم علیہ السلام قبول شوی دا 2000 کال بعد دغه دعا قبول شوی دا 2000 کال بعد دغه دعا قبول شوی دا الله تعالی نبی علیہ السلام په بنی اسماعیل کې پیدا کو ربنا وابعث فیهم یا رب ازمونگا وابعث فیهم ولی گتا پا دیو کی پا دیو جن پا حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا دعوت ابی ابراهیم زاد خپل پلار د ابراهیم علیه السلام دعایمه دا نبی علیه السلام دا دعا ک نبی علیه السلام دا ویلی انا دعوت ابی ابراهیم زاد خپل پلار د ابراهیم علیه السلام دعایمه هغه دعا کړی او الله تعالی ز پیدا کړی نو دغه دعا دا 2000 کال بعد الله تعالی دغه دعا قبول کړی ده ربنا يا رب زمونگا وابعث فيهم ولي گتا فديو کي رسولا منهم يا رسول منهم د ديو د جنسنا نو فيهم عربو کي او رسولا پیغمبر منهم دا غي د جنسنا انسان بي دا د پیغمبر علي سلام اغه صفات دي چې بده باندې ایمان لازم دي دا به خلق وي په ایمان کې وداز د کول لازمی نبی علي سلام د الله تعالی پیغمبر دي عربي دي او انسان دي یتلو علیہم آیاتک بیانای په دیو باندې آیاتونه استا و یعلمهم الکتاب والحکمت او خودنه بکئی دیو ته الکتاب او کتاب والحکمت او د سنت اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې ذمواریانی الله تعالی ذکر کړي چې دا دعا کړي وچا دعا کړي و ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ایو ذمواری هغه څه ده یتلو علیہم آیاتک یوازی مواردادا پا دین مراد دعوت او تبلیغ کول دی قرآن طرف تا دعوت ور کول دی دا یو قیده دا دکیا دا تلاوت نچه ورستو لفظ دا علا راشی نو دا الوستل دا دین مراد بل چاہتا الوستل مرادی نور خلق تا خود المرادی یتلو علیہم آیاتک چی بیانی پا دیو بانی آیاتو نستا ندی کی اشارہ شو ردی تا چه دعوت اور تبلیغ دفار نصاب آغا قرآن کریم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ اعظم دے دویم ویعلمهم الکتاب والحکمت دا دویم ازی مواری پا دعوت دا قرآن سر جکم خلق دین اسلام قبول کی نو بیا دا ایمان دا مضبوط والی دفارا یا دا ایمان دا تفصیلات دا دکول دفارا بیا تعلیم د قرآن او د سنت دا ضروری دی اول دعوت دی ورکه قرآن طرف ته نو چې په دعوت باندې خلکو دین اسلام قبول کنو دا غین ورسته و ساغی ته د الله تعالی د کتاب او د پیغمبر علی السلام احادیث ته کول د دوو خبرو لپاره یو د دین د مضبوطوالي لپاره او دویم چې تفصیلات زده کړي د ایمان د دې دوو خبرو لپاره بیا د قرآن او د حدیث ته کول دا لازم دی دی اشاره شو ردیته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معلم اعظم دی او نصاب یې سره قرآن او سنت الحکمت حکمت لفظ په قرآن کریم کې شل کړه ته ذکر شوی و معنی په قرآن کریم کې ذکر شوی دی و مستاقات دی دې کې مراد لري نه سره سنت نو دی دې کې د حکمت نو مراد څه دی نو علما ذکر کړی دی امام مالک رحمت اللہ علیہ وی هي معرفت الدین والفقه معرفت دا اللہ تعالی دا دین معرفت پہ جنگلو والفقه او پویا حاصل اول دا اللہ تعالی پہ دین کی والاتباع له او بیا د الله تعالی د دین اتباع د درې خبرې شولې. یو معرفه د دین او فقه فيه او اتباع له د الله تعالی دین زده کول او پاغي کې پویا حاصلول او بیا د الله تعالی د دین اتباع کول د درې خبرې شولې. تفسیر قاسمی دا ذکر کړی دغه سی علماء ذکر کړی دي. امام مقاتل ذکر کړی دی هغه وی مواعظ القرآن و ما فيه من الاحکام. د حکمت نو مراد مواعظ د قران کریم دی و ما فيه من الاحکام او په قران کې کوم احکامات ذکر شوی دي هغه دینه مراد دی. نورم په دې کې ډیر اقوال شته دي. دغه سی علماء ذکر کړی دي علامه آلوسی رحمت الله علیه هغه ذکر کړی دی وای الحکمت اتقان العلم والعمل. علم په خپل عمل باندې مضبوطول بس دغه تولای کیږي حکمت. دا مختلف اقوال دا علماء ذکر کړی دي. یا بل قول دار چې الاسرار الموادعه فی الكتاب اگر ازونه اگر حکمتونه چې الله تعالی په خپل کتاب کې خود لی هغه تی مراد دي. الاسرار الموادعه فيه په قران کې چې الله تعالی کم اسرار او رازونه یې خو دي تدبر سره هغه حاصلي هغه تی مراد دي. که تاسو تفصیل لپاره ګورئ تفسیر سراج المنیر وګورئ او دغه سی تفسیر قاسمی تفسیر بغوی او تفسیر خازن دغه ذکر کړی ول حکمت نو مراد چیرې دغه دا کم شرطه ویل دغه اقوال دا علما ذکر کړی. بهتر قول داری چې د حکمت نو مراد سنت دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تی مراد دی چې هغه د قران شرح ده بس دغه تی مراد دی. یعلمهم الکتاب خودنه کی دی وتا د کتاب د الله تعالی او الحکمه او سنت چې هغه سنت چې هغه شرح د قران ده هغه وضاحت به وته کوي. و یزکیهم او پاکی به دی ولره د تسکین او مراد څه شی دی. مفسرین لیکلی دی و یزکیهم تزکیه د شرک نه تزکیه د بد اعمالونه د ناکار اخلاقونه دغه تی مراد ده. و یزکیهم یو دا تزکیه دا د تخلیه او د تحلیه نه مرکب ده بس لند خبره دغه شوله. تزکیه څه ته ویل کیږي؟ تحلیه او تخلیه. تخلیه یعنی ځان د بد اخلاقی نه بچ کول د ناکار اعمالو نه ځان بچ کول دغه سی د کفر او د شرک او د بدعاتو نه ځان بچ کول تخلیه دا تخلیه شوله. او بیا تحلیه د تحلی ځان د الله تعالی په احکاماتو باندې سنبالول خیسته کول د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې ځان خیسته کول دا بیا تحلیه شوله. نو تزکیه دا مرکب شوله د تخلیه او د تحلیه بس دا اسانه خبره شوله. و یزکیهم نو یو تخلیه شوله د شرک د کوپر د بدعات او رسم و رواج نه ځان بچ کول او یو تحلیه شوله په آداب و مستحبات و فرایض و سنت باندې عمل کول بس دغه تزکیه شوله. انک انت العزیز و یقینا خاص زورور ذاتی الحکیم حکمتون والی الله تعالی ته زورور ذاتی ته حکمتون والی الله تعالی دغه دعا زم قبول ک. و من يرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا. دا یو خبره د مخکې یاد کې زده کړه ربنا وابعث فیهم دا فیهم کې دا یو نقطه زده کړه. خطیب شربینی په تفسیر سراج المنیر کې ذکر کړی دی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په روایت باندې وی الله تعالی چې ټول پیغمبران نه لیږلی دي نو دا عربو نه دا بنی اسرائیل نو سیوا د لسو پیغمبران نه لس پیغمبران نه علاوه چې نور الله تعالی کوم پیغمبران نه لیږلی دي نو هغه د بنی اسرائیل لس پیغمبران د بنی اسرائیل نه نو او نور پیغمبران چې الله تعالی را لیږلی دي نو هغه بنی اسرائیل دا لس چیرې د عربو نوح هود شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ټول انبیاء د بنی اسرائیل نو سیوا د دیونه دا لس د ذکر کړی. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر سراج المنیر بیا گورے جان، اصل مقصد میں داو چتا سرا حوالہ بیم بیا جان لنور تفصیل گورے. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. ہر کله چې ملت ابراهيم مخ کې ذکر شو، چې هغه تعظیم او د بیت الله او د حرم مکه، اوس الله تعالی ذکر کوي رد په هغه يهوديان او نصارا او باندې مشرکان باندې چې هغه دغه ملت ابراهيم نه اعراض کوي، اوس الله تعالی په هغه باندې رد کوي. ومن يرغب عن ملة ابراهيم ومخنا علی دین د ابراهيم علیه السلام نه الا من سفه نفسه، مگر هغه څوک چې قمقل کې خپل ځان لره. مَن يرغب تاسو دا ویل دي چې د رغبت په سله کې عن راشي په معنا د اعراض سره، او کله چې د رغبت په سله کې فی راشي نو په معنا د مینې محبت سره، دل کې عن راغله نو دا په معنا د اعراض سره. نو مخ ناړه د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا من سفیا نفسه، مگر هغه څوک چې قمقل کی خپل ځان لره. زجاج معنی کړی دا، تفسیر سمرقندی معنی کړی دا، هغه وی سپیها په معنا د جهلا امر نفسه سره، بس ځان جاهل کی. نو ځان جاهل کی نو یو سړی هغه اوده دی نو رایخ بشي، خو یو سړی ویخ دی او ځان یې اوده کړی دی نو هغه به څوک رایخ کی؟ نو جهلا نفسه، جهلا امر نفسه. دویم معنی ذکر کړی دا، تفسیر سمرقندی ډیره بهترین معنا ده. ومن يرغب عن ملة ابراهيم ومخ ناړه د دین د ابراهيم عليه السلام نه الا من سفيا نفسه الا من خسر نفسه، مگر هغه څوک چې هغه تاواني کړی خپل ځان لره، هلاک کړی خپل ځان لره. ابو عبیده وی سفيا نفسه په معنا د اهلک نفسه سره ده، چې خپل ځان هلاک کړی. لنډ معنا دا شوله چې د ابراهیم علیه السلام د دین نه به تباه شوی اعراض کوي، بل څوک ته اعراض نه کوي، او څوک چې اعراض وکړي بس دغه تباه شوی انسان دی، دغه بیا بی دینه انسان دی. و من يرغب عن ملة ابراهيم او اعراض نه کوي د دین د ابراهیم علیه السلام نه الا من سفيا نفسه، مگر هغه څوک چې قم قل کی خپل ځان لره، یا تباه او توانی کی خپل ځان لره. ولقد اصطفيناه، دا دلیل او علت دی لپاره د ما قبل، دا انسان تباولی دی زکه ولقد اصطفيناه فی الدنیا، او یقینا غره کړی او مونږه ابراهیم علیه السلام لره په دنیا کې. تفسیر جلالین لیکلی دی وای ولقد اصطفيناه فی الدنیا، ولقد اصطفيناه بالرسالتی، او الله تعالی غره کړی او مونږه غلره بالرسالتی والخلتی، الله غره کړی ابراهیم علیه السلام په پیغمبرۍ سره او په دوستانی سره. واتخذ الله ابراهیم خلیلا، هغه د بګی اشاره ده. ولقد اصطفیناه فی الدنیا، او یقینا غره والی ور کړی او مونږه ابراهیم علیه السلام ته په رسالت او په دوستانی سره فی الدنیا، په دنیا کې. و انه فی الاخره لمن الصالحین، او یقینا دی به وی په اخرت کې لمن الصالحین، د کامیابونه. د دې کې یو سوال او داغي جواب. سوال دار صالح هغه چا ته وای چې غنی کامل کړي، نو اخرت خود عمل زینه دی، اخرت کې خونه کامل نه کی، د اعمال زیا خو دنیا ده. و انه فی الاخره لمن الصالحین، بر دې سمانه ده. یو معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین، هغه وای د دې کې من الصالحین نو مراد چیرې من جماعت الصالحین، منزلتن و ثوابن و اجرن، نو معنا ودا کوي. و انه لمن الصالحین، او یقینا یبا ابراهیم علیه السلام په اخرت کې لمن الصالحین، د جماعت د کامل و نیکانو نه، منزلتن و ثوابن و اجرن، په مرتبه کې، په ثواب کې او په اجر کې. لمن الصالحین دغه معنا ده، یعنی الله چې کامل و نیکانو ته کم ثواب ورکي، کم اجر ورکي، کم منزله او مرتبه ورکي، نو ابراهیم علیه السلام به فاغی کی. تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی، یو بل معنا تفسیر جلالین او تفسیر سراج المنیر ذکر کړی ده. و انه فی الاخره، یقینا ایبا ابراهیم علیه السلام په اخرت کې لمن الصالحین، من الذين لهم الدرجات العلا دا بئی دا حق کسانو نا چی اللہ تلاغی تا دیر اوچت درجی ورکی دا من الصالحین من الذین لهم الدرجات العلا تفسیر سراج المنیر دا غمانا کری دا او دغسی تفسیر جلالین دا غمانا کری دا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین دا آیات علت دیر فارد استفائینا اللہ دا ابراہیم علیہ السلام ولی غور کرے ہو وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ دَا عِلَّتْ دَا إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ دَا پَارَ سوک چی دا ابراہیم علیہ السلام دا دین نا اعراض کئی نو آغا بی وقوب او تبا ذکرے چی اللہ تعالی دا غورا کڑے ہو وست دا اولی غورا کڑے ہو نو دا علت دے دا غیر پارا اس اذ قال لہو ربو کل چیوی اللہ تا رب دا اسلم ہمیشہ را پارا اخلاص کوا ترجمہ بسی کوای خواہ اسلم تابیشا نو دا دے خو مانا دان دا چی پدی کی ایجاد دا مالم یوجد ندے اسلم کے ودا معنی دا ایجاد مالم یوجد معنی بنا کوئی ذکا پا ابراہیم علیہ السلام کی خو اخلاص موجود ہو نو اسلم معنی دا امر دا پار دا دوام دا استمرار دا پار دے اذ قال لہو ربو کلچویل دا ترب دا اسلم ہمیشہ را پار اخلاص کوا مپسرین علی کری دی مراد داری نا استقامت دے و ثبات دے پا دین اسلام ماننے پا دین اسلام ماننے ٹھنگ پادشا او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ معنی کری دا اذ قال له ربه كلچوی اللہ تعالی رب دا اسلم اخلص دینک للہ خپل دین خالص کدا اللہ تعالی دا پارا امام قرطبی دا غمانہ کری دا اخلص دینک للہ دین دی خالص کدا اللہ دا پارا تفسیر خازن یوبل معنی کری دا اذ قال له ربه كلچوی اللہ تعالی رب دا اسلم زان اس پارا پا اللہ تعالی بننے اسلم نفسک الی اللہ وفوض امرک الیہ تفسیر خادم دا غمانہ کری اسلم نفسک الی اللہ خپل ځان اللہ تعالی ته وسپارا وفوض امرک الیہ او خپل ټول امور اللہ تعالی ته وسپارا په الله باندې اعتماد او بروسه وکا په الله باندې توکل وکا بس درې وانه معنی صحیح دی اذ قال له ربه کلچویل تا رب دا اسلم همیشه را پاره تابع شه یا اذ قال له ربه کلچویل تا رب دا اسلم خالص کا ہمیشہ پارا دین خپل د الله تعالی د پارا یا اذ قال له ربه کلچو الا ترب د اسلم زان اوس پارا الله تعالی تو خپل ټول کارونه اوس پارا الله تعالی ته په الله تعالی باندې اعتماد وکا نو قال ویل ابراهيم عليه السلام اسلم تو لرب العالمين ہمیشہ اخلاص کو مازاد پارا د پالون کی له مخلوقات ما د رب العالمین د پارا اخلاص کړی دی بس وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دی آیات کیم اللہ تعالی رد کئی پہ یہود و پہ نصارا و باننے یہود دا خبر کولا پہ یک چری دا ابراہیم علیہ السلام دین آغا اسلام مدا فاغ پوری خاصو د بنی اسرائیل د پارا دین دین اسلام نه دی الله تعالی په غیبند رد کړي چې نه اسلام دا دین د ابراهیم علی السلام هغه په دې باندې وصیت هم کړی او د کته خلکو لپاره نو دا ستاسو لپاره هم دین دی خو هغه ځان له خبره ده چې تاسو د الله تعالی دین بیا پرېښی دی ووصوا بها ابراهیم بنی او وصیت کړی او په دغه دین اسلام باندې ابراهیم علیه السلام خپلو زامنو ته او یعقوب علیه السلام هم وصیت کړی و ووصا بها ابراهیم بنی بها ضمیر چا ته راجی دی ملا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی بها ضمیر راجی دی بالملت الاسلامیه او وصیت کړی او په دغه ملت اسلامی باندې ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام تفسیر سراج المنیر هم دا ذکر کړی دی او ملا علی قاری رحمت الله علیه دغه معنی کړی دی نو بیا سوال دا راځي چې ملت اسلامی ترجمه خو آسانه ده او مرجع کم ده په کم ځای کې ده نو تاسو وایئ چې اسلمت لله په هغه باندې دلالت کوي کنه خبره خلاصه ده دویم قول له مفسرینو داره چې دا ضمیر راجی دی کلمې د اخلاص ته کلمې د لا اله الا الله ته تفسیر سراج المنیر او ملا علی قاری رحمت الله علیه بخپل تفسیر کې دا معنی کړی ده ووصا بها او وصیت کړی او په دغه کلمې د اخلاص باندې په کلمې د توحید باندې ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام خپلو زامنو ته او په دې باندې دغه مخکې اسلم تو دلالت کوي دغه کلمه د اخلاص ته بنی ہی خپل زامن ہوتا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او تفسیر خازن لیکلی د ابراہیم علیہ السلام اته زامنو او امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی چې نا دولس زامن یو او لونه نوی و یعقوب او یعقوب علیہ السلام هم یعقوب علیہ السلام هم وصیت کړی خپل زامن ہوتا په دې کې مرد دی په یهودیانو باندې او د یعقوب علیہ السلام دولس زامنو یا بنی یا دا اوس تفصیل دی دغه وصیت دپاره و وصوا بها وصیت کړی او په دین اسلام باندې یا وصیت کړی او په کلمې د توحید د الله تعالی باندې ابراهیم علیہ السلام خپل زامنو ته چې اتو یا دولسو او یعقوب علیہ السلام هم پې وصیت کړی چې د هغې دولس زامنو اوس یې هغه وصیت څنګه کړی یا بنی یا دا اوس هغه وصیت دی یا بنی یا زامنو ان الله اصطفى لكم الدين یقینا الله تعالی غوره کړی دی ستاسو لپاره دین اسلام یقینا غوره کړی دی الله تعالی ستاسو لپاره دین د توحید فلا تموتن ان مرګ درانشی تاسو لرا الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو منون کی د توحید د الله تعالی تاسو منون کی د دین د الله تعالی یو اعتراض راتو دغه جواب می ته ترجمه کی وکړه سوال دا راضی چې د انسان مرګ دا خو انسان ته پته نه چې مال په مرګ په څه وخت کې راځي او بل دا چې دا مرګ خو د انسان په اختیار کې نه دی فلا تموتن نه مړه دی نه شئ تاسو عام خلک دس ترجمه کوي کنه مړه دی نه شئ څنګه نه مړه کیږي ولې دا ستا اختیار خو نه چې مړ دی نه شئ ته نه فلا تموتن نه مرګ دی نه رانه شي تاسو دا مګر په داسې حال کې چې تاسو منونکي د دین د الله تعالی یعنی په یو وخت کې په یو منډ کې د مرګ پته خو چاته نه لګي چې دا کله راځي نو په یو منډ کې هم د الله تعالی دین مه پرېږدئ کېدای شي په دقه ټایم کې له مرګ راشي یو عبارت د تویم هغه ولیکئ بس هر صبر ته آسان شي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی دومو علی الاسلام حتی الموت دومو علی الاسلام حتی الموت دومو همیشه لپاره په اسلام باندې پاتې شئ تر مرګ پورې ذکر مرگ نیٹھا معلوم اندنو کہ لگ وقت کی تاسو اسلام پریک دے جمہوریت تو مانائی کہ دیشی پتا غی جمہوریت کی مردار شی پتا غی کی لبیا مرگ را شی نو دومو علی الاسلام حتی الموت امام قرطبی دا غمانہ کری دا تفسیر خازنم دا غمانہ کری دا او تفسیر ماوردیو گو رہی دا غی عبارت مولکی مختصر عبارت دے خکار پی کی الزم الاسلام ولا تفارقوہو الزم الاسلام اسلام لازم کئی پزان مانے او مجدہ کی گئی دا دین اسلام نا ذکر مرگ پتہ نہ لگی ایسے نہ چھ مرگ دا راشی او تاسو دا اللہ دین نہیں من لے ووصوا بیہا ان اللہ اصطفا لکم الدین یقینن اللہ تعالی غرکڑ دے استاز دا پارا دین اسلام دین دا توحید فلا تموتن نانو مرگ دی رانشی تاسو لرا نو چھ ہمیشہ را پارا تاسو پا اسلام مانی نو تاسو دا مرگ پتہ سی حال کن را دی تاسو پا اسلام کن ہے بلکہ تاسو دا مرگ پتہ سی حال کی راشی تاسو پا اسلام مانی بکل کی الا وانتم مسلمون نو مرگ دنشی تا مرگ دران شتا سدار مگر پدا سی حال کی جتا سو منون کی د دین د الله تعالی منون کی د قانون د الله تعالی د توحید د الله تعالی ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و زواجر ذکر کی الله تعالی یهود و نصارا ہوتا دی آیت کی اللہ تعالی اول زجر ذکر کی دا غو په دروغ باندې یهودیانو به دا ویل چې یعقوب علیه السلام او ابراهیم علیه السلام یهودیانو په یهودیت او په نصرانیت باندې وصیت کړی دی نو عیسایانو به ویل چې په نصرانیت باندې وصیت کړی دی الله تعالی په هغې باندې رد کوي. کله چې یعقوب علیه السلام او ابراهیم علیه السلام ته مرګ نږدې شو او هغې وصیت کاو نو آیا تاسو په دغه وخت کې موجود وئ چې تاسو وایئ چې په یهودیت او په نصرانیت باندې وصیت کړی دی ام کنتم شهدا ای وای تاسو حاضر از حضر یعقوب الموت کله چرانی دی شو یعقوب علیہ السلام تمر از حضر حضر په معنا د قرب سره دی کله چرانی دی شو نو بس هغه اعتراض تاسو سره نه غي کله چې انسان تمر غلا شي غو بیا خبرې نشي کولای نو تاسو وای چې حضر په معنا د قرب سره دی قریب الموت شو تفسیر خادین دا ذکر کړی بس خبر اخلاص شولا یا دویم قوالدار چې الموت نو مراد اسباب د مرگ دی. امام قرطبی دغه معنی کړی دی، از حضره یعقوب الموت و از حضره یعقوب و اسباب الموت، کله چې ته اسباب د مرگ رانی دی شول. ام کنتم شهدا، ایوی تاسو حاضر، از حضره یعقوب الموت و کله چې رانی دی شو یعقوب علی السلام ته مرگ، یا راغ لغی ته اسباب د مرگ. اذ قال لبنیه، کله چې ویل هغه زامنو خپلو ته، ما تعبدون من بعدی، د چا بندګي به کوئ وروسته زمانه؟ قالو نو هغه ویل، نعبد الهک و اله آبائک، بندګي به کوو مونږه د معبود ستا و اله آبائک، او د معبود د پلار او د نیکه ستا چې ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، اله واحده معبود دی. یو هغه په دې باندې وصیت کړی او د بچوونه په دې باندې قرار اخیستی، ونحن له مسلمون، او مونږ خاص اغل را اخلاص کوونکیو. تفسیر سمرقندی معنی کړی ده، مسلمون مخلصون له بالتوحید، خاص مونږ الله تعالی لره اخلاص کوونکی ر توحید یو، مخلصون له بالتوحید. تفسیر سمرقندی دا معنی کړی ده، نو اے یهود او اے نصاراو، تاسو په ابراهیم علی السلام او تاسو په یعقوب علی السلام باندې دروغ وای، دام به دروغ جوړ کړی دي. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسلون عما کانوا یعملون. دیکھی جواب دے ردوے میں شو بھی، او دویم زجر دے آگیتا، دیو پخر کا او پخ پلو نکنو باننی، وی که منگا نیکان نیو خود منگا پلارا و نکن نیکانو، نمونگ بدا آگی پا عمل بان اخلاصی گو، اللہ تعالی پا آگی بان رد کئی پا آگی نشی اخلاصی دلے، اسی زان تا دغمور کوئی، زان لدوکی مور کوئی. نبی علیہ السلام دری بیان کرے ہو، نبی علیہ السلام فاطمی رضی اللہ تعالی عنہا ته ویلو، اے فاطمی، ځان د جهنم نه خلاص کا، انی لا املک لکم من الله شیئا، وی زم د جهنم نه بیان شم بس کوله. نو الله تعالی وی دغه مخکی پیغمبرانو په اعمالو باندې تاسو نه شی بچ کیدلې، تلک امته دغه د انبی علی صلوات و سلام چې د مخکی ذکر شول، دغه امته دغه یو ډله ده د پیغمبرانو، قد خلت لها ما کسبت، قد خلت چمخ کی تیرا شوید دا غدل دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بس اغه مخ کی تیرا شوید لہا ما کسبت دا غیر پارا بدل دا اغه عمل لا چاغي کړی دی، ولکم ما کسبتم استاد دا پارا بدل دا اغه عمل لا چتا سو کړی دی، بس دا هر چا دا پارا دا غد عمل بدل ملاوی، ولا تسلون عما كانوا يعملون، او تفوس بنش کیدل استاد سنا دا اغه بد عملونو مبارکی چ دیو کول. دې دې کې دا بل جانب هدف دی، ولا یسالون عما کنتم تعملون، او دا غینه تپوس نشی کېدلې په باره د هغه بدو اعمالو کې تاسو کول، نو دا غې په باره کې تاسو نه تپوس نشی کېدلې، او تاسو نه دا غې د بدو اعمالو په باره کې تپوس نشی کېدلې. والیس للانسان الا ما سعى، الا تجر واجرة وزر اخرى. نو قران دا آیتونه دې باندې دلالت کوي. وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. درم زجر ده يهوديانو يهوديت تداوت ورکاو، نصرانيانو نصرانيت تداوت ورکاو، محرب دين تا. اوس په دې زمانه کې يهوديانو مشن جاری ده، او دغه سي د عيسایانو مشن هم جاری ده، د هندوانو هم جاری ده، د مسلمانانو مشن کمزور ده. نو هغه زمانہ کې د نبی علیہ السلام په زمانہ کې دعوت ورکاو يهوديت ته، نصرانيت ته، وي يهوديت ته نه په هدايت بشي، نصرانيت ته نه په هدايت بشي، نو وسته ته وای کنه چې تاسو د هغه دین اومنه بس تاسو به کامیاب شي، او چې د هغه دین نه منئ نو بس بیا د شتګردي، بیا چې رسرار سره کول هغه صبر سره کیږي چې د مجاهدینو سره کیږي، بس هغه صبر باندې بیا کیږي. نو دا غو میشن وسم جاری دی، محکم جاری و، پا دی بانی پا کرونو روپای آغا دالر یا آغا پا تا وی میاشت دی، دا وی ورد یا آغا مصرف که. ابن کثیر ذکر کردی دی، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دیر بہترین خبر ذکر کردی دی، دیر لن عبارت دی آغا ولی که زن سر. یهودیانو نبی علیہ السلام تولیو، مل هدا الا ما نحن علیه، و هدایت نره مگر هغه دې چې مونږ په کم دین باندې بس دغه هدایت دی. مل هدا الا ما نحن علیه، هدایت هغه دې چې مونږه دا سوایو دغه هدایت دی. نو فتبعنا یا محمد تهتدی، اے پیغمبر از مونږه خبر او مانو ته په هدایت شي. بلا زمن دی ښا نبی علیہ السلام تویل وی الہدا ما نحنو علیہ مل ہدا الا ما نحنو علیہ وی بل ہدایت نشترے مگر ہدایت آگا دے چی مونگ سر دے مونگ چی سکو ندا ہدایت دے فتبعنا یا محمد تحت دی اے پیغمبر تا زمونگو بانا نتبا پیدا چی تا خوز دا پلار و دا نکلار پر خر تا خوز شر تا بل دین تا اختیار کرے دے کہ زمونگا دے اومانا نتبا پا ہدایت بانش نن تا تا یہود او کافران نن دق دعوت در کئے اولو رضا خپل یار نخ بخبر وی کن نئی خبر بزرگان یہ ٹول عاصم منیر اولو رضا بیان ور کرے دے عاصم منیر دا پاکستان دا پوج لوی شیطان او لوی رزیل اگر بیان ورکڑے دے وی که دشتگرد سلا کی دی او تسلیم شی دے قانون او دے نظام تا تسلیم شی نوی بیا دی پاکستان دا حکمت نا دا رحم توقع کی بیا دی دا رحم توقع کی دی و پی لگز لو سیزی و لگ نرمی و سرو کی اگر وی زما او مانان وی زبستا سر خوا کما وی تو پا ہدایت شی چی زما دی او مانالا دا دا یهود و میشن دے دای نبی علیہ السلام تم دا خبر کردی و نبی علیہ السلام تاویلی وی تا زمونگا او مانا تا بلا پا ہدایت شی تا خو زمونگا باغی تا چرت بل طرف تا تلے اللہ تعالیٰ پاگی بندرت کئی آگی تا اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی وقالو اوائی دیو کونو هودن او نصوارا دا او نصوارا دار تفسیر دا پارا دیخا نو اصل بدا سوائی وقالو اوائی دا یهودیان کونو هودن شیطاسو یهودیان وقالو اوائی نصوارا کونو نصوارا شیطاسو عیسائیان شیطاح تدونو هدایت دو امیتاس با بسام الاربانی شی دا هر یو دا پارا جدا جدا خبر دا خواه یهودیان یهودیت طرف تداوت ورکی او عیسائیان اغا عیسائیت تداوت ورکی نو اسا تو تجواب وکا قلو تو آئے فیغمبرہ بل ملت ابراہیم حنیفہ دیکھ پہ عبارت کی تقدیر دیں بل نتبع ملت ابراہیم بلکہ تابیداری کو منگا دا دین دا ابراہیم علیہ السلام حنیفن چی پوخ معاہد و مضبوط معاہد ہو حنیفن مضبوط معاہد ہو تفسیر ماوردی معنی کری دا انہ المخلص دا اللہ تعالی مخلص بندو دو معنی ذکر کری دا انہ المتبع آغا تابیداری کو ان کے دا اللہ تعالی ہو جستا منم دا اللہ قانون و دا اللہ تعالی نظام ولی نمنم چتا تا تسلیمی گم دا اللہ تعالی قانون تا ولی نتسلیمی گم اللہ تا ولی نتسلیمی گم دا پا معنی دا متبع یا پا معنی دا مخلص سرده یا بلا معنی دی کرکڑی دا ابن قیم رحمت اللہ علیہ اغوی المقبل علی اللہ والمعرض عما سواه حنیب چاتوی چی اللہ تعالیٰ تا ورگردی دن کی اللہ تا توجہ کون کی او دا اللہ نا چی علاوہ سدی دا غیر نمخ کردون کی المقبل علی اللہ والمعرض عما سواہ اللہ تا توجہ کون کی او دا غیر اللہ نمخ کردون کی قلو تو آئے فیغمبر بل ملت ابراہیم حنیفا بلکہ منگا تابیو دا دین دا ابراہیم علیہ السلام چی مضبوط موحد مائل او دا شرکنا وما کان من المشرکین او نو دا ڈلی دا مشرکاننا مولا علی قرم کل علی پی دسی خوندورا ٹاپا دا کڑی در دیر زبردست تکے ویلے دے وما کان من المشرکین بل کان رئیس الموحدین اغا مشرک نو بلکہ آخو دا موحدین رئیس واغا بل کان رئیس الموحدین ابراہیم علیہ السلام خو دا موحدین رئیس وزیر یو دای مشرو دا دن خلق توحید دا کیا وما کان من المشرکین او پسرین یو بلا خبر ذکر کری در دیر بہترین خبر وی دیکی تعریض دے پا یهود و پا نصارا و باننے لکا ابراہیم علیہ السلام خو مشرک نو خودم غرق خنجیران و تاس خو مشرکان یه تاس و اس یهودیت طرف تا و عیسائیت طرف تا دعوت ورکو انو ابراہیم علیہ السلام خو موحد و تاس خو مشرکان یه تا مجاہد تا دعوت ورکو چی تراشا منگو تا دعوائیو عاصم منیر ته مونږه دا دعوت ورکو چې د الله دین ته تسلیم شه د الله تعالی دین اومانه سلندر شه کنه بس دا مارکه روانه ده ځان سره بس پینو پانه باندې دا ولي کوي چې دا جنگ به ګټي طالب دا طالب ګټلې دی دا جنگ به طالب ګټي ځان مته واکوي په دې باندې دا د الله تعالی لوز دی زمونږ سره زمونږ په قران باندې ایمان دی او زه دا ولي کوي دا تاریخ ځان سره د کمخ کې نه لیکل نن نه ځان سره ولي کوي ان شاء الله دومره وخت به پاتې نه دا نه ختمي مجاهدین د الله تعالی حزب دی د الله تعالی ډله ده الا ان حزب الله هم الغالبون دا غالبي او بیا به ورسته افسوسونه ارمان به کوي دا طالب جان دا جنگ ټی دا چې هر کله دی دی باندې ځان پوهه کوي او جنگ وګدول دا د هوښیار انسان کار دی دا جنگ چې اوګد دی دا د هوښیار انسان کار دی چې ستا اقتصاد ختم شي ته کمزورې شي په دې باندې انشاءاللہ دا جنگ با مجاہد گٹی خامخا. وما کان من المشرکین قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق دے آیات مطلب بانی زان پویا کئی. ہر کل چی یہودیان و یہودیت طرف تا دعوت ورکاو نصرانیان و نصرانیت طرف تا دعوت ورکاو. حدیث تو بخاری کی راغلی دی تورات دیو پا عبرانی جبا بانی الوستا او بیا عربو تے پا عربی کی راغی ترجمانی کولا. اس خلق نو پوئی گی شداغا یہودیت دے کن دے اسے بیخی انکارو کو او کن سیو کو. نو نبی علیہ السلام صحابہ اکرامو تویل وی مطلقان تصدیق مکوی مطلقان تکذیب مکوی بلکہ وای دا آیت نازل شو نو قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق من خود اللہ دین منو من خود قرآن منو. نو کستاسو پا یہودیت کی اغا احکامی چی اغا پا قرآن کی دی اغا پا حادیثو کی دی نو صحیح دا او کردین اخوا دعوتی مطلقاً انکارم مکوی تکذیبم مکوی او مطلقاً منی هم قولو آمن نداتا کی وای بس خبر اخلاص زمون خوب دی بان ایمان دی. نو کتا سرا سر دی کی موافقت کوی او دیتا دعوت ور کوی زمون گستاسو خبر کی اختلاف نشتا دی او کدغا نی بس بی منگا نمانو. قولو آئی آمن نا ایمان نوڑ دی منگا باللہی پا اللہ تلا باننی وما انزل الینا او پا آغا سبانی چنازل شوی دی منگتا ما انزل الینا لیکن کلمه دا ما تا بی دا خیال کوئی خواه وحی جلی دا و کوئی خفی دا وما انزل الی ابراهیم و آغا سبا چنازل شوی دی ابراهیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا اساق علیہ السلام تا یعقوب علیہ السلام تا والاسبات او اولاد دا غیتا دا دی چکم اولادو اللہ تعالی اغیت سنازل کریو نظمون پا اغا طول بان ایمان شتا دی وما اوتی موسی او هغه څه چې ورکړل شوی موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته تورات او انجیل او نور صحیفه وغیره وما اوتی النبیون او هغه چې ورکړل شوی نور پیغمبرانو ته من ربهم له طرفه رب دا غینه. نو بس زمونږ په هغه ټولو باندې ایمان دی. خو دا یو خبره مخکې تاسو ته ما وضاحت دغې کړی وما اوتی النبیون دا څومره دی بیا یو سل سلور دی نو پا ایمان کی داغی تعداد ذکر کول تو ضرورت نشتا دے اگا مسئلہ تا معلوم دا کنا اول تا کمیت تا پورا وضاحت ذکر کرے ہو داغی ولی که دیری او تا لگو مانی نو بیا چرے ایمان ختم شو او که کمی او تا دیرو مانی نو دا اللہ کتاب نرے تا پی ایمان راوڑ نو بیا خبر دی خراب اکلل دا یو خبر دی دے کبل از دکیا تعداد دا انبیاء علی صلی اللہ علیہ وسلم مپسرین لکھلی دی دا انبیاء علیہ السلام دا کل انبیاء علیہ السلام تعداد پا صحیح نسی صریحی صحیح احادیث و صحیحہ و مرفوعہ سر ثابت نرے. پا یو روایت کے راغلی دی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اگر روایت دیگر کرے دیں یو لاکھ سلی رزر انبیاء علیہ السلام اللہ رلی گری دا بزر رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت باننے وہ دا مشکات شرح دا تنقیح الروات شرح دا مشکات اگی کی ذکر کر دی پا دغی روایت کی پا دغ سند کی علی ابن زید راوی دی واغ ضعیف دی. نو سلن دا خبر از تاسو ذکر کوم اغه مسلب کی اس دار اوتله په ایمان کی تعداد د پیغمبرانو ته ضرورت نشته دی. د سیمه وای چې زما ایمان دی په یو لک سلیر زره باندې د سیمه وای چې زما ایمان دی په یو لک سوار لز زره باندې دا مشهور پیغمبران خو معلوم دی اوس د دین چې څومره دی الله چې هر څومره را لګی بس زمون په غی باندې ایمان دی. دا یو لاکھ سلیر زرا پا حدیث تا مسند احمد کی دا غی ذکر راغلے دے علی ابن زید پا غی کی اوراوی دے تنقیح الروات ذکر کردی دی چہ دا بزر رضی اللہ تعالی عنہ پا دا روایت کی پسند کی علی ابن زید راوی دے او آغاز ضعیف دے. نو فلی حاضر علماء لکلی دی چہ پا ایمان کی تعداد دا انبیاء علیہ السلام ذکر کول تب کی ضرورت نشت رے بس اللہ چہ سمر پیغمبران دا لگری زمان پا غطول بان ایمان دے بس دا خبر اخلاص شولا والا اسبات اولاد دغیتا وما اوتی موسی او هغه چورکلې شوی موسی علی السلام ته عیسی علی السلام ته وما اوتی النبیون او هغه چورکلې شوی نور پیغمبرانو ته من ربهم ده طرف رب دغینا لا نفرق بین احد جداین را ولومغه پمین د هیچا کی په ایمان راوللو کی من هم دیونه دغه ټکه ام چوایا بس سوال باندې را نه ترجمه کې ما سوال او جواب حل ک بس خبر اخلاص شوره دیدے کہ سوال لازی لا نفرق بین احد منهم دا قرآن دا دی آیات نا معلومی گی چی دا انبیاء علیہ السلام پا میند کی پرق نشتا دے او درم اس پارچ شروع کی گی تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض اغیر معلومی گی چی پرق شتا دے نو تاسو به جواب وکړئ چې یو فرق دی یو تفاضل دی. نو هلته کې خو الله تعالی ذکر کړلی فضل نه، نو فرق نشته دی، تفاضل د درجاتو کې شته دی. بس خبره خلاصه شوله. او دویم جواب تاسو ته ما په ترجمه کې وکړه، لا نفرقو دې ځای کې چې ذکر شوی دی عدم تفریق، نو هغه عدم تفریق دا تفریق نبی شوی دی په ایمان راوړلو کې، او هلته کې تبذیل د درجاتو دی. هلته چې کوم شی ثابت شوی دی هغه دلته کې نفي نه دی، او کوم څه چې نفي دی هغه هلته کې ثابت شوی نه دی. نو صحیح اعتراض دی په دې ځای کې، خو چې ترجمه صحیح وشي بس خبره خلاصه شوله. نو ترجمه به داسې کوئ، لا نفرق بین احد، جدائی نه کوو مونږ په منځ د هیچا کې په ایمان راوړلو کې، منهم د دې پیغمبرانو نه. څنګه چې مونږ په محمد رسول الله باندې ایمان راوړو، په ابراهیم علیه السلام باندې هم راوړو، په موسی علیه السلام باندې راوړو، په ایمان راوړلو کې وا په پیغمبرانو کې فرق نه کې. پاتې شو تفاضل د درجاتو، هغه ځان له موضوع ده، په هغه کې ځان هغه ځان له خبره ده، خو یو فرق دی په ایمان راوړلو کې. نو په دې کې تعریض دی په یهودیانو باندې چې هغه فرق کوي، خپل پیغمبران مني، هغه وایي چې ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، د خپل پیغمبر او د خپل ملا منئ، د بل چا مه منئ. او مونږ مسلمانان به دا فرق نه کوي، په ایمان راوړلو کې او فرق نه کوي. یا مې ورته ویل چې یو فرق دی یو تفاضل دی، نو دواړو کې ډېر دغه دی. دا یو نقطه به دی بل ځای کې، و ما اوتی النبیون من ربهم، من ربهم ذکر شوی دی، من الله نه ذکر شوی. نو په دې کې اشاره ده دې ته چې الله تعالی په ارسال الکتب، په ارسال الرسل باندې د خپلو مخلوقاتو تربیت کوي. من ربهم کې دې ته اشاره ده. نو من الله دلالت صرف په دې باندې کوي چې د الله د طرف نه دا راغلي دي، او من ربهم دلالت کوي چې الله د پیغمبرانو کتابونه را لېږلي دي، نو مقصود په دې کې د مخلوق تربیت کول دي. دا من ربهم کلمې په دې تربیت باندې دلالت کوي، او د دې وجه نه من ربهم ذکر شو. ونحن له مسلمون، او مونږ خاص الله تعالی ته اخلاص کوونکي، تابعداري کوونکي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دعوت ایمانی شرعی ته، ټول کافرانو ته دعوت دی راشي ایمان راوړي، او بالخصوص یهود او نصاراو ته راشي ایمان راوړي. خو ایمان به څنګه راوړي؟ په شان د ایمان د صحابه کرامو باندې، د صحابه کرامو معیار، د صحابه کرامو ایمان دا معیار ولې ګرځولی شوی دی؟ مخکې تاسو ته ما د هغې خبره په اهدنا الصراط المستقیم کې کړې وه، او حواله ورته معلوم یا ورته نه معلوم. دا مفتی شفیع رحمت الله علیه د معارف القرآن په حواله باندې مې ته خبره کړې وه. الله په دې باندې پوهېده چې سر زیلان برازي، او په صحابه کرام باندې به اعتراضونه کوي. نو د صحابه ایمان ته معیار کړه چې ته به عالم مؤمنی چې د صحابي په شان د کې ایمان نه وړي. دې لپاره د دین سند به نه لري کې، د دین سند چې بدنام کوو هغه دې لري کې، د میان نه بس تا دین لاړ د میان نه. په دوو څیزونو کې به شاته زور کوو، دو چیزونه چری په دې کې بشاته زور کوي. هر شی چې ترقی کوي چې مخې ته کې سړی دینو ترقی ده، دو چیزونه داسې لري چې په دې کې څومره شاته تللې نو ته به ترقی کې. یو سند د دین، ما را چانل د کړل له پلانین هغه د پلانین هغه د پلانین هغه د پلانین هغه د صحابینه هغه د نبی علیه السلام نه، او نبی علیه السلام د جبرئیل علیه السلام نه، هغه د الله تعالی نه. په سند کې چې څومره شاته تللې نو قوي کېږي به. او سند ما را پلانین هغه پلانین د چانه پته نشته لري، بس تا سند سره قطع شو. او دویم په نسب کې بشاته دي، په نسب کې جسم رشاته تللی ته قوی کیږي. در پلانی زوی ماغه پلانی هغه پلانی هغه پلانی بس تسید سند دیستا. یو نسب او دویم سند پدې کې جسم رشاته تللی کې ته قوی کیږي ترقی وکي. او په دنیا کې یې څومره مخې ته دینو خلک ترقی کوي. خدای دوه سیزونه په دې کې بشاته زور کوي چې شاته به ګلان نه لنی، بیا دې هغه کار خرابي. نو صحابه دا سند د دین دی، صحابی برمیان نه لري کې، صحابی چې لري کا او ځان د پیغمبر ته ډایرک رساو، بیا هم کامل مؤمن نه. ذکر ته الله تعالی د صحابه کرامو ایمان چې هغه معیار وګرځاو، دا برمیان نه لري کې نه. اختار الله لصحبه نبیه، دا خو الله د خپل پیغمبر د ملګرتیا لپاره الله غوره کړی دی، دا برمیان نه لري کې نه. دا سند د دین دی، نو الله پرې باندې پوهېده چې بعضی رزیلان به دا کار کوي، نو ځکه داغو هغه ایمان چې دا معیار وګرځاو. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، کچری ایمان راوړو دی خلکو په شان دا ایمان ستاسو باندې، دین مراد مومن به دا، یعنی څومره مومن به چې دا چې تاسو صحابه کرامو په ایمان نه وړې دي، چې نور خلکو دا غي په شان د کی ایمان راوړ په قضیه ته دا نو دی هدایت مندا دی په هدایت باندې شو. دې کې اوس سوال او دا غي جواب خدای غي ترجمه تاسو ته ماو کړو، بس خبر خلاصه ده. دې کې سوال دا راځي، دلته کې لفظ د مثلو ذکر شوی دی. نو که ایمان راوړه دی خلکو په مثل د هغه چیز باندې چې په هغې باندې صحابه کرامو ایمان نه وړی دی، نو صحابه خو په قرآن ایمان نه وړي، ځکه اوس د قرآن مثل کمه دی چې هغه په ایمان نه وړي. صحابه خو په نبی علیه السلام ایمان نه وړی، یا په الله باندې ایمان نه وړی، د دې مثل کمه دی چې هغه په ایمان نه وړي. دا معنی خو صحیح نه ده. بس ډیر شی جوابونه دي، ډیر شی خو زه تاسو ته لم جواب د هغې کوم. تفسیر تبری ذکر کړی دی امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فقرات باننے ابن عطویم ذکر کر دی، وہ دے دے کہ دا مثلو لفظ زائد دے او دا ذکر یعنی معنی نشت دے، دا تصویل لکھا پا معنیو کی کل یو لفظ زائد دی خو دا فارا دا تحسینی لفظی راوڑا لے شوئی پا قرآن کے دسی زائد نشت دے دا اللہ بندگانو چھو دسی واچی دا زائد دے اندی تا ضرورت نشت دے آغا زائد نا زائد کل دا سی پا معنی بے نکے معنا به نه کې او په لپس کې ذکر شوی د تحسین لفظي د پر حسن لفظي پیدا کړی، نو دسی بنو چې دا زائد دی یعنی د بخي اثر راوړل شوی دی. نو دې کې اوس معنا به دا کوي فإن آمنو، کدی خلکو ایمان راوړ، ما آمنتم به، په هغه سبا نه چې تاسو ایمان راوړلې په هغه باندې، یعنی تاسو درې صحابه کرامو مؤمن به یو شی شو، نو فقد اهتدوا، بس دې هدایت مونده. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی فقد اهتدوا یعنی اصحاب الحق، بس دی حق ته ورسیدل. وان تولوا عن الحق الى الباطل، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی او کدی خا خلق مخ وړه او د حق نه باطل تا، فانما هم فی شقاق، یقینا دی په سخت دشمنی کې دی. شقاق، شقاق څه ته ویل کی؟ مفسرین معنا کړی دا دوه درې معنی دي، حوالہ ته مې تفسیر سمرقندی ذکر کړی دا. یو مانا شقاق ان فمانا دا العداوتو سر دے، وی سور یہود کی براشی نہ آتی آئیم نمبر آیات کی لا جرمنکم شقاقی، نو آل دا کی فمانا دا دشمنی سر دے، شقاق را دی فمانا دشمنی سر تک سور یہود نہ آتی آئیم نمبر آیات کی براشی دویم کل شقاق را دی فمانا دا مخالفت سر دا بمراشی سور نساء پنزہ دیرشم نمبر آیات کی وَإِنْ خِبْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اختلاف بَيْنِهِمَا. درہم شقاق فمانا دا گمراہی سر، اگر سور حج کی وراشی در پندو سم نمبر آیات کی وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، سور حج در پندو سم آیات دا درے ونمانی ذکر کردی دی تفسیر سمرقندی العداوة الخلاف الظلال او دا هر یو دا پارا تایید دا قرآن کریم نشته ده. و این تولاو که مخ وڑاو او کدیو مخو گرزاو دا اللہ تعالی دا دین نا یا دا اغا ایمان نا چی سنگ ایمان دا صحابه کرامو ده، فا انما هم فی شقاق یقینن دیو پا سخت دشمنی کری دا حق سرا، یا فا انما هم فی شقاق دیو پا اختلاف کری او یا دیو پا گمراهی کری. شیخ اللہ قبل گرامی رحمہ اللہ اغویل فإنما هم فی شقاق دیو پا ڈڑا دی دا دین دا اللہ تعالی نا، دیو دا اللہ تعالی دا دین نبیا پا ڈڑا دی، بس دا اللہ تعالی دین تے یو طرف تا پیدا شو دیو پا بلا ڈڑا بانی دی. فس یکفیکہم اللہ نو پس خام خواب بچ با اساتی تال را دا دیونا اللہ تعالی، تب اللہ تعالی دا دیونا بچ ساتی، نو دا اللہ تعالی دین بیانوا. فس یکفیکہم اللہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی روایت وای عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چې کله شهید کیدا نو داغه مصحف یعنی قرآن کریم داغه په غی کیو او داغه ویني په هغه قرآن باندې وسیدلی او دا آیاتو فسیکتیکهم الله وهو السمیع العلیم، نو بدی کی اشاره ودی تا چې دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گوئے کی دادا اللہ تعالی دا طرف نا وعدہ وا دا غیب دا بدلی دا غستلو. فسیکفیکہم اللہ، اللہ تعالی بتا خام خابت بساتی تال را دا دیونا اللہ تعالی، وہو سمیع العلیم، او دا اللہ تعالی ہر سا اوری، العلیم پوئی دی پا ہر سبان دی، اللہ تعالی ہر سا اوری پا اللہ تعالی پا ہر سبان دی پوئی دی. کلچ مومنان مسلمانان دا اللہ تعالی دا دین دعوت کے بس ہی طریقے بن، اللہ تعالی بے بچ ساتی، نبی علیہ السلام اللہ تعالی بچ ساتلے در قتل نہ، نو اغول اللہ تعالی دسی طاقت و قوت نو ورکڑے چھ نبی علیہ السلام قتل کڑے. پس ایک پی کہم اللہ، علماء دا جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کرے دا دا اللہ تعالی دا دین یولوی داعیو، دا اللہ تعالی یولوی ولیو، دا زمانی بادشاہ دا دنا خبر شو، دی د زمانی چې کوم بادشاہ او داغي په وزیرانو کې یو وزیر دی اغا د مامور جوړ شو د مرید جوړ شو بس هغه نیک شو الله تعالی د نیکانو بندگانو صحبت چی اغا په انسان کې نیکی پیدا کړي پرون تاسو ده تفسیر روح البیان په حواله باندې ویل ولی صحبت اثر تاثیر عظیم دا غیر پر ډیر لوی تاثیر د غزمانی د بادشاہ چې کوم وزیر او پاغي باندې اثر وشو هغه ډیر زیات نیک شو هغه بادشاہ دی وزیر طویل چې تا باندې څه چلو شو ته زمونږ مخالفت کې او زمونږ د حکومت مخالفت کې هغه وتوی چې دغه سید الله تعالی دغه ولی او تو خو زما د هغې سره تعلق راغلی دی هغه د الله تعالی یو دوست دی هغه یو تو خو بادشاہ حکم وکوي لاړ شئ دارا والی جعفر صادق رحمت الله علیه چې دا یې پانسی کې علما ذکر کړی دي وایي کله چې دا راوستلی شو پولیس او پوځیان پسې لاړل عیسائی والا د هغې تحقیقات یې وکړله بادشاہ د ده د رعب او د ده د یری دپاره په زرونو پوځیان او پولیس چېرې د پارلمان چاپېره دا ودرول د شاهي تخت چېرې چاپېره ودرول او بیا دې بادشاہ د خپلو کمو خلکو یې پانسی ورکوله کمو خلکو به چې قتلونه کول هغې ته وی چې د ده د قتلولو اشاره به زما دایي چې کله ما د سر نه ټوپۍ لرې کړله د شاهي دغه مې اوچته کړله ده نو بس تاسو به دا ونیسئ بس داری کې بیا قتل کوي علماو ذکر کړی دي چې هغه بادشاه په تخت باندې ناست دی جعفر صادق رحمت الله علیه را روان دی بس بادشاه محل ته ورغی کله چې ورغی نو بادشاه باندې یو کیفیت راغی تواری شو په یو حالت پې تواری شو او دا تخت نه راوغورځېده او راغې د جعفر صادق رحمت الله علیه هغه سره په خیر وکړه د هغه لاس یې ښکل کړل هغه تندی یې ښکل کړ خلک حیران دي هغه پولیس او عیسائی او پوځیان موجیان چې کوم وه قاتلان هغه هم حیران دي چې د بادشاه موږ ته څه ویلي په ده باندې څه چلو شو دا څه خبره ده خبره معامله خو بیخي بدل ده دا ولې بس جعفر صادق رحمت الله علیه په خپل تخت باندې ځان سره کېنه او بس بیا یې رخصت کوي زه لاړ شه یسم ونه شوله نو دغه ورته ویل دی وروسته ورته پوځیانو پولیسو ته خبره وکړه وې دا څه خبره وه وې تا خو چې کله ما بس اشاره وکړله او د هغه مې پورته کړه بس دا قتلوی بیا دا ختم کړي بیا دې ورته ورمنډه کړه ده ورغللې بس چل ده باندې وشو وایي کله چې جعفر صادق دې محل ته راننوته دې په دې دواڼو ولو باندې د دې ولو سره غټ غټ چې دی اجدها مارانو او دا ماران داسې و چې بیخي بس دا رانږدې شوی بس زه به خوړلی وم زه به ختم کړی وم وې د خپلې یرې د وجه نه مې دا کار وکړ بس یکفیکهم الله بچ بساتی تا لره د دېونه الله تعالی بس چېره چا امدادي الله تعالی شي الله تعالی داسې ذات دی بس هغه یې معاف کوي زه یې لاړ شه وې ته چې څه کوې بیا ته د روپو درخواست هم وکړي ستا څومره روپۍ په کاري کم ځای کې ته پاتې کېږي نو بس پاتې شه بس یکفیکهم الله ته د الله شه بس الله تعالی ستا د الله تعالی ور سره امداد کوي پس یکفیکهم الله پس خامخا بچ به وساتي تا لره د دېونه الله تعالی وهو السميع دغه الله تعالی هر څه اوري العليم پوه دی په هر څه باندې صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد.